ani trochę się nie zestarzał. Do godziny 11 jeszcze bardzo dużo muzyki w Trójce. Będą piosenki z pewnością Państwu znane, ale przygotowałam na dziś również dźwięki, którymi mam nadzieję nieco Państwa zaskoczyć. 25 maja to 146 dzień w tym roku. To właśnie tego dnia urodził się Robert Brylewski, znakomity muzyk, który współtworzył rozmaite formacje. Ostatnią z nich jest zespół Szum, nadal aktywny. Z końcem 2022 roku ukazała się ich płyta Goodbye Amsterdam, będąca w pewnym sensie pożegnaniem z przyjacielem, którego nie ma już wśród nas od niemal 6 lat. A na tej płycie jeden z wielu bardzo dobrych tekstów Roberta Brylewskiego. Nie ma żadnej drogi, nigdy jej nie było. Nie ma żadnej drogi, tylko ci się śniło. Śniło ci się tylko. Wybieram się, jestem tutaj, jeszcze chwilę lub dwie, bo nie ma żadnej drogi. Nie ma żadnej drogi. Jeden dzień zobaczyć cię, wiedzieć, że nie jest źle. Chcę wiedzieć, że nie jest źle. Nie jest źle. Chcę wiedzieć, że żadnej drogi. Nie ma żadnej drogi. Nigdy jej nie było. Tylko ci się śniło. Śniło ci się tylko. martyna.matwiejuk@polskieradio.pl. Tą drogą można się ze mną kontaktować. Jak co tydzień będzie nam towarzyszył z początku trochę nieśmiało, u boku, motyw przewodni, cel naszej weekendowej podróży. Odczuwam w związku z tym niemałą ekscytację i nie będę dłużej zwlekać z zaproszeniem Państwa do kraju położonego na samym koniuszku naszego kontynentu. Você que tem os olhos tão gigantes e a boca tão miłość to zem. Eu não vou aguentar. Senta aqui do lado e tira logo a roupa. Esquece o que não importa. Nem vamos conversar. Olha bem, mulher, eu vou te ser sincero. Quero te ver de branco. Quero te ver no altar. Não tem medo, não. Eu sei, vai dar errado. A gente fica longe e volta a namorar depois. Olha bem, olha bem, mulher, eu vou te ser sincero. Eu tô com uma vontade danada de te entregar todos os beijos que eu não te dei. Eu tô com uma saudade apertada de ir dormir bem cansado e de acordar do teu lado pra te dizer que eu te amo. Que eu te amo demais. Lá, lá. Olha bem, mulher, eu vou te ser sincero. Quero te ver de branco. Quero te ver no altar. Não tem medo, não. A gente fica longe. A gente até se esconde e volta a namorar depois. Que é você que tem os olhos tão gigantes e a boca tão gostosa. Eu não vou aguentar. Olha bem, mulher, eu vou te ser sincero. Eu tô com uma vontade danada de te entregar todos os beijos que eu não te dei. Eu tô com uma saudade apertada de ir dormir bem cansado e de acordar do teu lado pra te dizer que eu te amo. Que eu te amo demais. Lá, lá, ia, lá, ia, lá, ia, lá, ia. Lá, saudade apertada de mim, dormir bem cansado e de acordar do teu lado pra te dizer que eu te amo. Que eu te amo demais. Lá, lá. Love. Trudno o równie melodyjny i równie falujący język. Wyruszamy dziś do kraju pięknej kultury, bardzo słodkich wypieków, ale też kraju, w którym to ocean dyktuje warunki i nastroje. Chodzi oczywiście o Portugalię, a mówimy o niej dziś między innymi dlatego, że od początku roku ten kraj odnotował prawdopodobnie największy napływ turystów. 3 miliony odwiedzających. Dotąd w pierwszym kwartale taki wynik się nie pojawiał. Jak turystyka wpływa na portugalskie życie i dlaczego tak wielu z nas wraca tam ochoczo, o tym będziemy rozmawiać dziś w Trójce. Nie zabraknie elementów portugalskiej kultury, tamtejszej muzyki, choć wcale nie fado. O tym, jak tradycja wspaniale łączy się z nowoczesnością, najlepiej świadczy twórczość młodej artystki Anne Lue Caiano. W marcu ukazał się jej debiutancki album, na którym elektronika przenika się z melodyką i tekstami inspirowanymi ludowymi pieśniami. Ouve o sol que pede atrás de ti, que eu vá para onde ele vai, não fica aqui. Mas tu queres que eu não saia daqui mais, sendo assim eu vou para ali, para trás. Ouve o lindo céu que pede atrás de ti, que eu vá para onde ele vai, não fica aqui. Mas tu queres que eu não saia daqui mais, sendo assim eu fico aqui a ver o que me dás. Anda, ah, vem comigo. Estica o corpo aqui no chão, estica o corpo aqui no chão. Ai, sente o calor do sol que agarra só teus pés, que agarra só teus pés. Ouve o vento que da minha boca sai, o vento que da boca sai. Olha à tua volta, nem um carro para ouvir, nem um carro para ouvir. Anda, ah, vem comigo. Vamos andar por aqui, vamos andar por aqui. Olha, olha esta planta, faz tão lindo este jardim, faz tão lindo este jardim. Senta-te e olha o sol, o sol que já vagamos. Olha o sol que já vagamos. Vamos ficar sentados até chegar a noite a casa, até chegar a noite a casa. Fica aqui. Mas tu queres que eu não saia daqui mais, sendo assim vou ter cuidado, vou ficar neste quadrado. Sendo assim vou ter cuidado, vou ficar neste quadrado. Ai, mas eu queria, queria, querido mãe. Ai, seria cruel se não eu ia. Sinto que não estás a ouvir, não estás a ouvir, nem estás a ouvir. Para perto, ai, é certo que não vais para o pé de mim. Ai, é certo, ai, é certo. Ai, é certo, ai, é certo que vais ficar por aí. Ai, é certo que tu não vais para aqui. Tu na cabeça, na cabeça, na cabeça um jardim. Anne Lue Caiano, czyli współczesne wydanie muzyki, dla której początkiem jest tradycja portugalskiej wsi. Do dziś moje najlepsze wspomnienia z Portugalii to kilka dni spędzonych na kluczeniu po górskich drogach na północy tego kraju. To najrzadziej odwiedzany region, do którego pewnie i ja bym nie trafiła, gdyby nie poszukiwania spokoju w otoczeniu natury. Planując swoje odwiedziny, postanowiłam dowiedzieć się, który park narodowy uchodzi za taki najbardziej emblematyczny dla Portugalii. I okazało się, że ten wybór nie będzie trudny, bo oto Portugalia posiada dokładnie jeden park narodowy. Pena da Jerez, co nie oznacza oczywiście, że cudów natury tam brak. Proszę sobie wyobrazić zalesione stoki górskie, ukryte strumienie i wodospady, bujne paprocie, ledwie tylko widoczne ścieżki wśród drzew iglastych i pola pełne kukurydzy. A do tego dzikie konie i krowy z nieproporcjonalnie szerokim porożem. Do tego kamienne wioski o uliczkach tak wąskich, że większość współczesnych samochodów no, po prostu tam nie wjedzie. I oczywiście brak zasięgu, a jedyny dźwięk, który niesie się tam wieczorami, to dzwonienie krowiego stada. Taki krajobraz pewnie wielu z nas nie kojarzy się wcale z Portugalią, ale to jest właśnie ta jej odsłona, do której wracam z wielką tęsknotą. Bo portugalskość to przecież także saudade, to wyczekiwane spoglądanie w fale oceanu. Ale wybrzeże to już zupełnie inna historia. Tam, gdzie kończy się ląd, jest po prostu jakoś inaczej. Nie zapomnę chwil, które dano nam. Nie zapomnę miejsc, w których pełno nas. Tobie budził się, gdy ty zmieniłaś to, co złe. Taki dzień, odwagę znajdę w sobie, lecz zostawisz zapach kwiatów mi. Ja chcę dla ciebie wszystkim być. Może być hel, a może być Cabo da Roca. Tam, gdzie ląd styka się z wielką wodą, zawsze jest wyjątkowo. Sunbird w Trójce, a ja jeszcze sprawdzam, co przynosi nam dziś muzyczny kalendarz. Dokładnie 26 lat temu ukazała się epka będąca skromną zapowiedzią jednego z najpopularniejszych dziś zespołów na świecie. A na niej niespełna 15 minut muzyki, na okładce zdjęcie Chrisa Martina, wykonane przy długim czasie naświetlania, takie trochę rozmyte, nawet mroczne, można powiedzieć. Kto by się spodziewał, że to właśnie były początki grupy Coldplay? Wydano 500 kopii epki Safety, która powędrowała głównie do wytwórni muzycznych. Jedynie 150 sztuk sprzedano. No dziś muszą być naprawdę warte sporo, bo to był sam początek wielkiej i pięknej kariery zespołu sprzedającego dziś płyty w milionowych nakładach. Przyznam się Państwu, że zdecydowanie wolę ich początki od tego, co wydają w ostatnich latach. I zawsze z wielkim sentymentem wracam do The Blue Room, wydawnictwa, które pojawiło się już bardzo szybko po tym nieco amatorskim debiucie. Tak jak w przypadku Safety z 25 maja 1998 roku, tak i Blue Room otwiera piosenka Bigger Stronger, o której można chyba powiedzieć, że to utwór założycielski, grupa Coldplay. Muzyka I wanna be bigger, stronger, drive a faster car. To take me anywhere in seconds, to take me anywhere I wanna go and drive around a faster car. I will settle for nothing less, I will settle for nothing less. I wanna be big, too strong to drive a faster car. At the touch of a button, I can go anywhere I wanna go and drive around my faster car. I will settle for nothing less, I will settle for nothing. 21 minut do godziny 11. Dziś mija 26 lat od debiutanckiego, niewielkiego wydawnictwa zespołu Coldplay. By spoglądać również na to, co dzieje się obecnie, mam dla Państwa singiel promujący najnowszy album Piotra Orzechowskiego, kompozytora i pianisty znanego jako Piano Hooligan. Po wydaniu zbioru 24 preludiów i improwizacji artysta przez 7 lat pracował nad koncepcją, a potem nad płytą, mierzącą się z pojęciem swingu, rozumianym bardzo szeroko, nie tylko jako stylistykę, ale może przede wszystkim jako zjawisko wnoszące do muzyki to, co najlepsze, czyli wolność. Krytyka swingu w dwóch częściach to w wersji płytowej dwa dość długie utwory, a już teraz mały fragment tego, co ze swingiem robi Piano Hooligan. Spokojna, nieśpieszna ta sobota, tak powinno być. No i jak? Wydaje mi się, że niewielu potrafi zrobić z fortepianem tyle, co on. Piotr Orzechowski, Critic of Swing in Two Parts. Płyta ukazała się z końcem kwietnia. A moja głowa na przemian to wzbudza się, to odpoczywa przy tych dźwiękach. My zapraszamy teraz do nowego, wspaniałego świata. Brave New World to utwór duetu Bunny Kills Bunny. Portugalski zespół wśród swoich inspiracji wskazuje takie grupy jak MGMT, Tame Impala, Phoenix czy New Order, czyli to, co w programie Swoją Drogą lubimy najbardziej. Oh, but not the best we can. Tak brzmi dźwiękowe oblicze współczesnej portugalskiej sceny Brave New World, nowy, wspaniały świat. Pod takim polskim tłumaczeniem ukazała się dystopijna powieść science fiction Aldusa Huxleya z 1932 roku. Do dziś wyraźnie obecna w popkulturze, w ostatnich latach choćby w serialu pod takim samym tytułem. Huxley opisał w swojej książce wiele wynalazków, które w podobnej formule ziściły się naprawdę. Między innymi było to urządzenie Fili służące do wielosensorycznego odbierania filmów. Nie tylko przez dźwięk i obraz, ale także zapach czy dotyk. I od tegoż właśnie urządzenia swoją nazwę wziął zespół, który w latach 70. dał początki temu, co dziś nazwalibyśmy muzyką indie rockową. The Phillies nigdy nie odnieśli wielkiego sukcesu komercyjnego, nie zdobyli zawrotnej popularności, ale to, co nagrali w 1980 roku, wciąż z łatwością się broni i powoli rozbrzmiewa na antenie Trójki. The Phillies, a za chwilę trochę elektroniki. 8 minut dzieli nas od godziny 11, zanim portugalskie opowieści, zanim serwis w Trójce. Przed nami Lali Puna, czyli artystka Valerie Trebellar, która pochodzi z Busan w Korei Południowej, poseł Ulu drugiego największego miasta, ale dorastała w Lizbonie. I w muzyce zdarza jej się do dziś przemycać piękny portugalski. Dziś tworzy w Berlinie, a obok popowych sentymentów i energicznego pulsu, pewnej taneczności, jest w jej muzyce zdecydowanie bardzo dużo tajemnicy, którą już za chwilę, mam nadzieję, Państwo wysłyszą. Lali Puna. You got two windows and a pillow. So what do you want off your head and break a leg when leaving? Turn down all left. You should know before you travel. Autopromocja. Ona wyjechała, on pozostał. Miłosna historia z marcem 68 w tle. Józef Hen. Milczące między nami. Słuchowisko zrealizowane w stulecie urodzin autora.